Człowiek jest realizowana przez Instytut Książki ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na wielki-człowiek.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej Radia, sobota, 15 listopada, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby zatrzymane po odkryciu ciała mężczyzny w warszawskim Wawrze. Telefoniczna rozmowa Netanjahu-Putin o sytuacji na Bliskim Wschodzie i programie atomowym Iranu. Pociągi już o świcie wrócą na dworzec Warszawa Centralna. Ciało mężczyzny znaleziono w warszawskim Wawrze. Policja zatrzymała dwie osoby mogące mieć związek ze sprawą. Jak informuje Komenda Stołeczna, zwłoki 44-letniego mężczyzny były w jednym z budynków przy ulicy Łabędzia. Zatrzymani to mężczyzna w wieku 37 lat i 22-letnia kobieta. Czynności są w toku, a policja nie udziela na razie dodatkowych informacji. Do Polski wkroczyło arktyczne powietrze. W niektórych częściach kraju temperatura spadnie w nocy do nawet minus 5 stopni, informuje Instytut Meteorologii. Zapowiada też opady deszczu i śniegu. Policja ostrzega, że na drogach może być niebezpiecznie. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek powiedziała, że wydane zostały ostrzeżenia przed marznącymi opadami. Dzisiejszej nocy na północy, północnym wschodzie po Lubelszczyznę, czyli województwo i pomorskie, i mazowieckie, ta część północna, warmińsko-mazurskie, podlaskie, tutaj ta sytuacja będzie najbardziej niebezpieczna. Instruktor nauki jazdy Sławomir Moszczyński podkreślił w Radiu Kierowców, że zmiana opon na zimowe jest już koniecznością. Często mylone jest bardzo przez kierujących, że nie ma śniegu, mogę jeździć na letnich. Opony nie zmieniamy do śniegu, tylko zmieniamy do temperatury, która panuje, bo mieszanka jest tak stworzona. Kiedyś to było plus 5, już jest w tej chwili plus 6. Eksperci przypominają, że droga hamowania podczas opadów marznących może wzrosnąć nawet czterokrotnie w porównaniu do jazdy po suchej nawierzchni. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Telefoniczna rozmowa premiera Izraela Benjamina Netanyahu z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Strona izraelska nie przekazała jak dotąd żadnego komunikatu o rozmowie. Portal Times of Israel poinformował o niej za komunikatem Kremla. Zgodnie z nim podczas rozmowy telefonicznej Benjamin Netanyahu i Władimir Putin omówili sytuację na Bliskim Wschodzie, w tym wydarzenia w Strefie Gazy w kontekście wdrażania porozumienia o zawieszeniu broni i wymiany więźniów. Inne tematy to irański program nuklearny i sytuacja w Syrii. Podróżni mogą odetchnąć z ulgą. Wszystko wskazuje na to, że już z samego rana pociągi dalekobieżne wrócą na dworzec centralny w Warszawie. Przez ostatni tydzień były kierowane na dworce wschodni, zachodni, gdański i śródmieście. Powodem były prace modernizacyjne, po których przez centralny będzie mogło jeździć więcej pociągów. Prace wykonywane były w dobrym tempie, zgodnie z harmonogramem. Ten harmonogram był bardzo napięty i wykonawca musiał bardzo liczyć się z czasem. Prace wykonywane były zgodnie z założeniami, natomiast niestety nie ma nigdy dobrego czasu, aby tego typu prace wykonać bez wpływu na ruch pociągów na tak istotnej linii kolejowej, jaką jest linia dalekobieżna średnicowa. Mówi Karol Jakubowski z PKP PLK. Na miejscu będą jeszcze prowadzone prace remontowe, ale nie wpłynie to na kursowanie pociągów. Biały Dom zniósł cła na niektóre produkty spożywcze, warzywa i owoce dla części krajów Ameryki Południowej. Poluzowanie dotyczy także importu kawy i bananów, których ceny w Stanach Zjednoczonych zdecydowanie wzrosły. W tej sprawie nowe umowy handlowe podpisane zostały z Argentyną, Gwatemalą, Salwadorem i Ekwadorem. Porozumienia ramowe zniosą cła na niektóre towary z tych krajów, które obecnie objęte są jednolitą stawką wynoszącą od 10 do 15%. Donald Trump rozmawiał na ten temat z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One. Dla części spożywczych importowanych towarów nasze obostrzenia zostaną złagodzone. To pomoże obniżyć ceny. Musimy być jednak ostrożni w naszych poczynaniach, bo to konkuruje z naszą krajową produkcją niektórych towarów. Mam tu na myśli na przykład pomidory. To nie chroni amerykańskiego spożywczego rynku, podkreślał Donald Trump. Według danych Biura Statystyki Pracy od września ceny kawy wzrosły o 19%, a bananów o 7%. Eksperci, którzy rozmawiali z ABC News, wskazali, że obniżenie ceł może pomóc spowolnić, a nawet odwrócić wzrost cen niektórych towarów, takich jak właśnie banany i kawa, ponieważ Stany Zjednoczone nie produkują tych towarów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dobry wieczór. Niezwykle miło mi powitać słuchaczy Trójki w drugiej godzinie Jazz & Bass, która już teraz, muszę powiedzieć, upłynie pod innym na pewno znakiem niż Drum & Bass. A Drum & Bass, dla tych, których nie było przy radiu, zdominował naszą pierwszą część spotkania. Pojawią się owszem basowe brytyjskie brzmienia, ale trochę z innej bajki i zdążę jeszcze zapowiedzieć ten temat. Tymczasem Polish Jazz w tłumaczeniu i dosłownie. to Polish Jazz numer 85 i debiut w tej serii perkusisty Macieja Gołyźniaka i jego zespołu The Orchid. Taki jest tytuł całego krążka. No i nagrania, które za nami w audycji Jazz and Bass. Przeglądając artykuły na temat tego wydawnictwa, w jednym z nich czytamy: poruszający się dotąd muzycznie w przebojowym popie, alternatywie i progresywnym roku Maciej Gołyźniak tym razem przemawia do nas językiem, który zawsze grał mu w duszy. To jazz. Elwood Curtis, Brooklyn Avenue 1567. To Maciej Gołyźniak, perkusja, Robert Szydło, gitara basowa, Łukasz Damrych, fortepian, instrumenty klawiszowe, Łukasz Korybalski, instrumenty dęte. To jest audycja Jazz and Bass na antenie Trójki. Przypominam o social mediach, social media Trójki, social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. A propos serii Polish Jazz i a propos Tomasza Stańki, którego muzyka wybrzmiewała w Jazz and Bass w pierwszolistopadowy wieczór, to idziemy dalej w las. We'll be right back. A to kolejny utwór, w którym się zasłuchuję od kilku dni a propos edukacji i nadrabiania zaległości, jeżeli chodzi o twórczość Tomasza Stańki. Ahuha z płyty Music 81. Muszę dodać, że zaległości nadrabiam systematycznie. Teraz troszeczkę może od jazzu uciekniemy, bo wystąpią dwie panie, które odwiedzą Warszawę. Oh, man. Cześć, tu Alexus, Addiction Records. Pozdrawiam was serdecznie. Słuchajcie audycji Jazz and Bass w Trójce. To naprawdę fantastyczna inicjatywa ze świetną muzyką, której niestety jest tak mało w Polsce, ale macie okazję, więc zamieniajcie się w słuch i mam nadzieję, że miło spędzicie dzisiaj czas. Forgiven, whatever it was is forgiven. Years gone by, I've been thinking, wherever you are, I've been missing. Whatever it was is forgiven. So throw me a line and I promise I'll hand you a branch of olives. Ribbons and school ties, I forget the reasons why we left. And friendship's a big old forest. I'm sorry if but if I'm honest, I took a wrong turn, I've had to relearn. Rachel, are you there? It takes a cold, wet day in the summer when memories flow like a river. Whatever it was, it's forgiven. I'm not the same, Yasmin. I took some falls without pills. I miss your bold ideas. I wanna talk about love and fears. I'm not the same, Yasmin. So throw me a line and I promise I'll hand you a branch of olives. Ribbons and school ties, I forget the reasons why we left. And friendship's a big old forest. I'm sorry it burned if I'm honest. I took a wrong turn, I've had to relearn. Rachel, are you there? Pierwsza z nich, Emma Jean Thackeray, 19 grudnia wystąpi w Jasmine, a druga, Jasmine Lacey, podobno ma wystąpić w Warszawie, ale nie chce nic jeszcze mówić głośno. No dobrze, czas na cykliczny odcinek, czyli Two Step UK Garage. Pomysł odcinka Two Step UK Garage w tej audycji wziął się z kilku powodów. Między innymi z wielkiej tęsknoty prowadzącego za tymi czasami, a działo się to najhuczniej na przełomie wieków i we wczesnych latach 2000. To gatunek, który narodził się w Wielkiej Brytanii i tam królował. Niby do teraz tworzy się w tym spektrum, ale chyba, no przepraszam bardzo twórców za określenie, chyba to nie to, co działo się prawie 3 dekady temu. Dlatego w Jazz & Bass przypominamy i wracamy do tamtych dni i szalonych chwil w klubach. Dziś Amira, My Desire w Dream Team remiksie i Snaker Pimps na koniec, bo pora się żegnać, mówił Michał Grabek-Grabkowski.